राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास्य महाराज मार्ग श्री शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2058 19 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीतवन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्म प्राप्ति करो। मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो वो सफल होगा परमात्मा की प्राप्ति कर, और वो मनुष्य पर बिना परमात्मा की प्राप्ति के मनुष्य पर सफल नहीं होता। मनुष्य का उद्देश्य यही है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। उद्देश्य खास ये है, उसकी प्राप्ति करे तो मन सफल हो गया। चाहे भाई हो बहन हो कोई हो स्त्री पुरुष कोई हो परमात्मा प्राप्ति के लिए, और आप पक्का विचार कर लो तो वो बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुगमता से प्राप्ति हो जाए। इस बड़ी कठिनता मालूम देती है और मैंने समझे भी कठिनता है, अब एक समझ में आती है बात बड़ी सुगम है, बड़ी सरल है। अगर उसको प्राप्त करना चाहे तो शुभता से प्राप्त कर सकते हैं। कठिनता ऐसी नहीं है, कारण क्या है, जैसे बालक अपनी माँ की गोदी में जब है तो क्या कठिनता है उसमें, अपनी माँ है, मेरी माँ है, अपनी माँ की गोदी में जाते सीधी सादी बात है, मैं मेरी माँ है। ऐसे परमात्मा तो अपने है ना, ईश्वरांश जीव अभिलाषी चेतना मनसर सूरासी परमात्मा का अंश है ये, तो परमात्मा की गोदी में जाना तो अपनी बात है, संसार में जाना तो कठिन है क्यों, संसार अपना नहीं है। और भगवान की गोदी में जाना सुख में क्यों, भगवान अपना है, तो संसार में जाना कठिन है, संसार और है हम और है, संसार ये आनंद ब्रह्मांड है, उस आनंद ब्रह्मांडों में तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है, अपनी है ही नहीं चीज, ये सब माया का विकार है। भगवान पूरे पूरे अपना है, उसमें तिल जितने भी अपने नहीं वैसी बात है ही नहीं, पूरे पूरे अपने। भगवान कितने ही बड़े हो, माँ है बड़ी बड़ी रानी हो, महारानी हो, बड़ी ऊंची है, बालक के लिए तो सीधी सारी बात है, बालक के लिए तो मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है। बड़े भाई हाथ भी गोदी में रहेगा ना तो है ना, तेरी माँ नहीं उड़ दूंगा, वो समझे माँ तो मेरी है, मैं हुक्म दू तुझे माँ हो सकती, मैं नहीं हुक्म दू कैसे हो जाए, कैसे हो जाएगी मेरे हुक्म में नहीं। माँ ऊपर पूरा अधिकार है, अपना अधिकार है, माँ मेरी है, ऐसे भगवान मेरे हैं, भगवान को ऐसा दिखा रहा हूँ दूसरे का, भगवान मेरे है, तो उस भगवान की प्राप्ति सुख है, सरल है, बहुत सीधी है। केवल अपने इच्छा से आई, अपने इच्छा, संसार की प्राप्ति दुर्लभ है। रुपये पैदा करना, संसार में अपना जानना, संसार अपना समझना, ये कठिन है, क्योंकि अपना है नहीं है। अपना मानना पड़ता है, अपना बढ़ाना पड़ता है, अपना करना पड़ता है। भगवान तो अपना है, इस राष्ट्रीय से वो तो अपना है, अपना है। उसमें क्या सो रहा है, भगवान तो अपना है। जैसे बालक अपनी माँ को माँ मानते, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ को नहीं बचाऊंगा मैं तुम्हें, तो मेरी माँ है। ऐसे भगवान तो मेरी माँ है, तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु, सगा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविण, तुम्हें तुम्हें सर्वम, भगवान तो अपना है। संसार तो नाशवान है, मरुरी है। आप अविनाशी भगवान, अविनाशी आप भगवान ही पुत्र, पुत्र पुत्र ही है भाव भगवान है, बारे बेटा बेटी भगवान है, भगवान है। तो भगवान के जानो तो शुभ में सबके लिए कठिन ये हो गई कि भगवान को तो भूल गए, ये संसार अपना मान लिया। अब अपना मान लिया है, ये तो ही बात है, न माने खत्म हो। और ये बात आपके प्रसिद्ध है, जैसे ये बैठी सभी, जब अपनी माँ को माँ, अपने बाप को बाप और भाई अपना मानते थे, ब्याह करने के बाद में वो घड़ी युद्ध घड़ी हो जाती, फिर वह माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, बूढ़ी माँ बन गई, सब गई, वो परिवार मेरा है, यहाँ की मैं हूँ, भूल जाती है बराबर माँ बाप को भूल जाती है। तो आपको बनना तो आता है, आपकी छोटी को भी आता है, आप ये छोरी को भी आता है बनना, करनी पड़ेगी, जन्म आपके यहाँ पर ही मैं करी, मैं ये दादी परदादी पड़ी, बूढ़ी बूढ़ी माँ पड़ी, तो ऐसा बदलना आदत तो है। अब थोड़ा भगवान का बदल दो, बस कम बढ़िया भगवान मारे, बस इतना सा काम है, ये सच्ची बात है। ईश्वर से भविना से ईश्वर से भगवान के पिता मश्य जगतो माता दाता पिता माँ, भगवान कहते हैं पिता मश्य जगतो माता दाता पिता माँ, वैद्य पवित्र ओंकार सद सच्चा हमारा दादा सदा सत मैं ही हूँ, सब भगवान ही भगवान ही भगवान, हमारे भगवान हमारे भगवान हमारे भगवान बने, वासुदेव सर्व हमारे भगवान बने, अनेक रूप से हमारे भगवान बने हुए, भगवान है हमें, हमारे भगवान है। केवल थोड़ा भाव बदलना है, इतनी बात है। आपकी छोरी बदल देती है, आपकी छोरी भाव बदल दिया, बस एकदम सांसरी हो गई। पर पोता ब्याह गया, परपोते की बहू आ गई, लड़ने लग गई, तो दादी परदादी कहती है घर खोयो पराई जाई, ये पराई जाई छोकरी ने मेरा घर खराब कर दिया। आप पराई जाई है, आप तो घर जाई हो, छोकरी तो पराई जाई है, क्या बूढ़ा पति घर रहा है। पराई जाई छोकरी ने पराई जाई मजी थे तो घर गए हो। याद ही कोई मैं घर गई हूँ। मैं तो दादी पर दादी हूँ, यहाँ की छोरा छोरी सब माना है। याद ही नहीं है घर खोलो पढ़ाई जाए छोड़ी। मारी बात दीदी पढ़ाई में शौक है, आप तो घर जाइ हो, आप तो पढ़ाई में शौक है। मारी भूल गया है तो मारी कैसे है, मारी परिवार मेरा है सब, किसी दादी है किसी परदादी है किसी माँ है, ऐसे सब मेरे है। तो जगह नहीं था वो पड़ गया अपना, भगवान तो अपने है पहले से ही। मैं वंशो जीव लोग जीव भूत ममे वंश, ममांश नहीं ममई वंश, ममई वंश केवल मेरा अंश। ये सब बैठे या तो माता पिता दोनों का अंश है, पर तो जीव जो केवल भगवान का अंश है, केवल केवल शुद्ध अंश भगवान का। मम्मी वंश मम्मी वंश हम भगवान गए, भगवान हमारे बाल जैसे अपनी माँ ने कहे जो आप सब गए थे भगवान हमारे माता भगवान। कौन मना कर सकता है, किसी ताकि तो मना करे। अरे मरा है भगवान, मैं भगवान का हूँ, कैसी मौजी बात है। भगवान अपना है, अपना सब सर सब सब बाल कह सकते भगवान मेरा, भगवान मेरा है। भगवान खास मेरा है, कैसे आनंद की बात है। सबका हक लगता है, सबका पूरा हक लगेगा, पूरा हक। भगवान मालिक है, भगवान साथ में रहते, भगवान साथ में रहते। नरक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोक में जाओ तो भगवान साथ में। भगवान जैसा साथी कोई है, भगवान जैसा साथी कोई है कोई नहीं संसार में। सबसे बढ़िया साथी भगवान है, मारा भगवान है। ऐसे भगवान को अपना मानो, सब मान सकते, सब सब ही मान सकते भगवान मेरे। भगवान ने कह दिया मैं ही वांस हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर जीव है, भूत प्रेत पिशाच है, वृक्ष है, सब साप और विष्णु सब सब कैसी मूल बहुत ही बात है। भगवान मेरे आप सब कैसे, भगवान मेरे सबका अधिकार पूरा। बोलो ना कहते तो इतनी शुभ बात है। केवल थोड़ी सी वंशो बनाए हुए अपना अपना संसार में, इसे थोड़ा सा छोड़ दे, बनावटी अपना छोड़ दे, असली पर पकड़ ले। एकदम भगवान अपने भगवान मेरे है, अपने भगवान है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। भगवान अपने है, अपने भगवान सब सब आप भगवान सबका भगवान मेरे भगवान मेरे माँ को मेरी कहते मेरी माँ है तो भगवान मेरे मेरे भगवान है। सब कैसे छोटा बड़ा बूढ़ा बालक सब सब कैसे है भगवान मेरे ईश्वर हर सजीव अविनाशी ईश्वर से भगवान ये है हमारे भगवान है। ये सब कह सकते भगवान मारा है हमारे तो प्रहलाद जी बात आती आता थे तो एक हाथ से मान लिया हाथ में एक हाथ ऊपर दे दिया चार हाथ में तुम हाथ खर्च कर दी प्रहलाद जी ने हाथ दिए पर सदा सचे देखो भगवान से प्रहलाद जी उचार रहे माँ बाप है ऐसे परमेश्वर परमेश्वर जैसे गाय भले उतरते ही नहीं होता खून आ जाए कपड़े बस जाके खून आ जाता है। गाय जीव होती खरड़ी गाय जीव देखे नहीं खरड़ी होती खरड़ी कुत्ते की नजर होती गाय जीव खरड़ी होती बस जाके खून आ जाए चाटते भगवान प्यार कर क्षमा मांगी है खंतम अंग हमें यदि वे विलंब मेरे आने में विलंब होगा मीठा क्षमा करना खंतम अंग हमें यदि वे विलंब आने में विलंब हो तो क्षमा करना क्षमा मांग दे कहा तो तेरा मालिक शरीर कहा वो धमकाने वाला राक्षस ऐसा अभूतपूर्व है क्षमा मांगना छोटा सा बदला दे प्रहलाद जी क्षमा मांगे ऐसे कौन है संसार में भगवान सबके माँ बाप है सबके क्षमा मांगते भगवान है लीला विचित्र भगवान वहां जाता है अपने भगत को चाटने में ऐसे भगवान है मिलना भी है कर देते, आप क्यों कठिन है मानना है, आप भूल जाओ बोले भगवान भूलते नहीं, आप भूल जाओ परम पिता परमेश्वर को भगवान भूलते नहीं, भगवान याद है सबको अपना प्यारा पुत्र मानना है, पुत्र है कोई पुत्र है पुत्री है मारा बेटा है जी मारा भगवान भगवान है बेटे बेटी सब सबके सब ईश्वर सती गोविंदी ऐसा प्रेम करते स्नेह करते भगवान है बोलो कैसी मौज की बात है, इस वास्ते अपना तो भगवान को मानो, ऐसा कोई है नहीं दूसरा, न त्वत समस्त लोकत्रय प्रभाव त्रिलोकी में कोई ऐसा नहीं है अपना, भगवान है प्रादिता ऐसा अपना तो कोई है ही नहीं, सबसे श्रेष्ठ भगवान है अपना भगवान है, भगवान ये सम्मान कोई अपना नहीं है, ऐसे अपने भगवान है, ऐसे प्यारे भगवान को अपना मानो, अपना केवल अपना, केवल अपना भगवान ही है, कोई अपना नहीं ऐसा, सदा साथ में रहे, सदा साथ में सबे सर्वे से हम ही सन्निविष्ट सबके हृदय में हुए, सबके हृदय में बोलो, ऐसा कोई मिलेगा, ऐसा कोई मेरे साथ भगवान के समान साथी कोई नहीं मिलेगा, सबके हृदय में रहते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, सबसे स्नेह करते हैं, बड़ा नहीं उत्साह में भगवान को रसाता है आनंद आता है, त्रिलोकी को आनंद देने वाला भगवान भगत को आनंद भगत से आनंद आनंद आता है, भगत से आनंद है भगवान खुश बहुत खुश होते हैं, देख रहे जैसे माँ को आनंद आवे ना छोड़ा खेलते तो माँ को आनंद आवे, एक दिन भी माँ होती है सदा ही माँ है, एक दिन भी माँ है वह सदा ही माँ है, सदा अपनी माँ है, बहुत ही बात है सदा की माँ सदा प्रेम से है, प्रेम स्नेह से ऐसी माँ मिलेगी नहीं, ऐसी कोई माँ मिलेगी नहीं, भगवान जैसी माँ घर मिलेगी, प्रार्थना करने वाला भी माँ का नाम पहले तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो पहले माँ माँ आप ही हो पिता भी तुम्हें वो माता से माता राम हो मत पिता राम चंद्र वही कह माता राम हो मत पिता राम चंद्र स्वामी राम मत सगा राम चंद्र बताओ पिता भी मेरे नाम भाई माँ भी मान है आनंद भगवान सदा ही माँ सदा ही माँ भगवान इतना प्यार इतना प्यार आता प्यार इतना चाटते है ऐसे प्यारे भगवान है बोलो अरे कोई प्यारा है इतना प्यार करने वाले भगवान और वह भगवान भूल गए गलती हो गई, भूल गए, गलती हो गई, अब याद कर लो। बोले महाराज, बोले भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरी माँ है। तुम्हें यो माता से मिला, तुम्हें गीता में है, माता दाता पिता माँ, माँ भी पिता भी दादा भी, पिता माता भी मानी है। भगवान ही समान कोई है ही नहीं, सबका बाप है, सब से सो रहा है, ऐसा और विष्णु है भगवान टावर सभी। ये भी भगवान टावर है। कई जल सर है, कोई थल सर है, कोई दम सर है, परिवार बड़ा भगवान से बहुत बड़ा, भगवान हमारी माँ है। इस मार्ग में फायदा ही फायदा, कौन फायदे की होगा, सब तरह से फायदा। केवल भगवान का अपने को मानने से चेतन अमल सुरसी सब दिख रहे हैं, सब हो गया। जब तक ये जीव परमात्मा को अपना नहीं मानता है तब तक ये दुख पाया है, और जब भगवान को अपना मान लिया तो अविनाशी चेतन अमल सुरसी सब प्रकट हो जाएगा, सब प्रकट हो जाएगा। श्याम राम चंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय।